کے خیر کے ساتھ کہ لوگوں میں اصلاح ہو جائے، غلط بیان کرے، لیکن ہے ہی یم ارتا ہو یم کو روکو اور یقول خیر یہ ہو سکے راوی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤمن اسلام امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول امام اصحابی اذهب بنا مثلكم. قول امام اصحابی اذهب بنا مثلك. حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مقصد یہ اگر سے امام کا مقام تعزیر و تعدید ہے لیکن صلح کرا دے تو زیادہ ہو جائے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اصلی امام کے پاس مقدمہ پیش کیا جائے لیکن امام خود بھی جا کر صلح کرا سکتا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب السر کے آغاز میں فرمایا تھا وقرور امام الى المواضع لیصلح بین الناس باصحابه، اور یہاں فرمایا قول امام باصحابه وهو بنا مسلم. یہ تو تکرار ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں دینوں ذکر فرمایا تھا یہاں فصلن، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں امام کے خود تشریف لے جانے کا ذکر تھا اور یہاں امام کے قول اور اس کے کہنے کا ذکر ہے ادھر وہ بنا مسلم ہمارے ساتھ چلے وہاں صلح کرا دیں سے نہیں. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ويس ويس اخر محمد البري قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي حازم بن سعد بن سعد بن نعمان القبائي فتبدل حتى ترام بن حجاره فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ذهبوا بنا نصلح بينهم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله ان يصالح بينهما صلحا والصلح خير. حضرت امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ بین الزوجین اگر ناچاقی ہو جائے تو ان کے مابین صلح کرا دی جائے، اور صلح کی ایک صورت یہ ہے کہ عورت اپنا حق چھوڑ دے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره. بعض الوقت آدمی بیوی کو ناپسند کرتا ہے، کبھی دراصلی کی وجہ سے، کبھی کسی اور کمی کی وجہ سے. مقصد یہ اگر صلح امر حسن ہے لیکن اگر جور ظلم پر مبنی ہو تو یہ صلح ناجائز ہے. جیسے حد زنا کے اسقاط کے لیے اس زانی کے باپ نے صلح کی اور 100 بکریاں اور ایک باندی ان کو دے دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرما دیا تھا. تو پہاڑ نے لکھا ہے صلح کی تین قسمیں، صلح علی اقرار، کسی نے کسی پر دعویٰ کیا مدعا علیہ نے اقرار کر لیا اور بعد میں صلح پر راضی ہو گئے، یہ بھی اتفاق جائے. دوسری شکل یہ دوسری قسم ہے صلح علی السکوت، مدعی نے مدعا علیہ پر دعویٰ کیا مدعا علیہ نے اقرار تو کیا کرتا ہے صلح کر لو، تیسری شکل، یہ بھی جائز تیسری شکل ہے، صلح علی الانکار، تیسری قسم ہے صلح علی الانکار. اس کی صورت یہ ہے کہ مدعی مدعی دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتا لیکن صلح پر راضی ہے. انبیاء کے یہاں تو یہ صورت جائز ہے اور بعض دیگر علماء کے یہاں نہ جائز. سیلی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا النبي زيد قال حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقال قسم قال صدقه فاقضي بيننا بكتاب الله فقال الاعرابي ان ابن ابني كان عاكفنا على هذا فزنى به. قال الاعرابي ان ابني كان عاكفا على هذا. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ نیمنی کا نصیب الحاظہ آرامی کا قول ہے اور اس روایت کے اکثر طرق یہ ہے کہ یہ خصم کا قول ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہاں اس طریق میں فقال الاعرابی کی زیادتی شاید ہے. اسیر عجیب چلی فزنا بھی امراتی فقالوا لی آل ابنی کر رجمو فقلیت ابنی میں ہوں بمیت من زنبی وودتت ان ثم سالتو حل العلم فقالوا انما آل ابنی کا جلد میت و تغیب و عامل فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ بینکما بکتاب اللہ اقل ودیدت والغنم فردن علیک و آل ابنی کا جلد میت و تغیب و عامل و اما انتا یا انیت لرجل فقدو عن امراتی حادا فرجمو فقد علیک انیت فرجمہا فقد علیہ انیت فرجمہا اے فاتر فرج مها وبه قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ حدیث متفق علیہ اور جوامع الکلمی سے ہے اور احادیث میں سے جو اصول اسلام قرار دی گئی ہیں. یعنی ایسی احادیث میں جو قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور بہت سے احکام الہیہ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. یہاں کی یہی بات ہے منند صفی امرنا ہذا ما لیس منہ رد سے ہر نوپے چیز کا حکم معلوم ہو گیا. شریعت میں جو کوئی نئی چیز داخل کرے گا اس حدیث کی وجہ سے وہ چیز مردود ہوگی. اور یہاں ایک قضیہ کلیہ اس طرح بنا سکتے ہیں ہذا لیس منہ امرنا وکل ما لیس من امرنا فهو رد فهذا رد. اسی حدیث کے مفہوم مخالف سے شریعت کی تمام چیزوں کے مقبول ہونے کو بھی نکال سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں هذا من امرنا وکل ما کان من امرنا فهو مقبول فهذا مقبول. اوتی نبینا جوامع الکلم ایسے کلمات منزدہ مختصرہ عنایت کیے گئے تھے جو اپنے اندر دریائے معانی سموئے ہوئے ہوتے تھے. چلی اس کی شاید وجہ آپ کو عمر تھوڑی دی گئی تھی اس لیے آپ کو ایسی فصاحت و بلاغت سے نوازا گیا کہ ایک کلمے سے نہ معلوم کتنے مسائل حل ہوتے ہیں. اب یہ دیکھو حضور نے فرما دیا لا یقتل مومن بکافر. انبیاء تو کہتی ہیں ظہور جاہلیہ کے متعلق ہے لیکن صحیح جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ ایک کلمہ جاہلیت کے ظہور کا حکم بھی بتاتا اور اسلام کے زمانے کا حکم بھی سناتا. جاہلیت میں جتنے خون ہوئے اس خون کا انتقام بعد الاسلام نہیں اور اس اسلام میں اگر خون ہوا ہے تو کافر اپنی کفر کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. مسلمان اللہ کا ماننے والا ہے اور کافر اللہ کا انکار کرنے والا ہے. یہی ہے اسلام و کفر کی حقیقت. اسلام کے معنی میں گردن بطاعت نہادن, فرما برداری میں گردن جھکا دینا, اور کفر کے معنی میں انکار کر دینا. ظاہر ہے جو کسی بھی حکومت کا فرما بردار ہوتا وہ ان کا وفادار شمار ہوتا, اور حکومت کی طرف سے ہر مراعات کا حقدار ہوتا, اور جو حکومت کے قانون کو توڑتا اور اس کی مخالفت کرتا وہ حکومت کا غدار کہلاتا ہے, اور حکومت کی طرف سے ہر سزا کا مستحق ہوتا. تو اللہ کی حکومت تو سب سے بڑی, لہذا وہاں یہ قانون بدرجہ اولا جاری ہوگا. جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہر مراعات کے حقدار, اور جو اللہ کے منکر ہیں وہ اللہ کی طرف سے کسی مراعات کے حقدار نہیں. اسی لیے صاف فرما دیا لا یقتل مومن بکافر, مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب اللہ کو تو سب مانتے ہیں, کوئی بھی ایسا ہوگا ملحد جو اللہ کو نہ مانتا ہوگا, ورنہ الفاظ خواہ بدلی ہوں نام اور لیتی ہوں لیکن اس ذات اقدس کا اقرار سب کرتے ہیں اور سب کے دلوں میں ان کی عظمت ہے, تو جب سبھی اس کو مانتے ہیں تو مراعات اہل ایمان ہی کے ساتھ کیوں خاص ہے, سب کو حاصل ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ محض کسی کے وجود یا بڑائی کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ اس کو اس درجے پر رکھنا جس درجے کا وہ ہے, اور اس کو تسلیم کرنا اور اس کے سارے قوانین کو ماننا, یہ ہے اصل ماننا. اس کے درجے پر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہے, لہذا اس کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں منفرد و یگانہ مانا جائے, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے, اور اگر کسی نے کسی کو بھی شریک کر دیا تو اس نے اللہ کو کہاں مانا, اس نے تو غیر اللہ کو لا کر اللہ کے سر پر کھڑا کر دیا, پھر یہ ماننے والا ہوا یا اپنی طرف سے بغاوت کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا ہوا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے درجے میں فلاں ہی ہے. اور اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ جو بھی غیر اللہ کو مانتا ہے یا ان کی پرستش کرتا ہے وہ ان کو اللہ کا درجہ نہیں دیتا ہے بلکہ ان کو سفارشی مانتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون کو قانون ساز سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالی شان قانون ساز ہیں, انہوں نے سارے عالم کو بنایا ہے, ان کے لیے ایک ضابطہ اور قانون مقرر فرمایا ہے. جیسے معاش کا ایک نظام ہے, زمین و آسمان کی حرکت کا ایک نظام ہے, سورج چاند کا ایک نظام ہے, گرمی سردی کا ایک نظام ہے, وہ اپنی خاص ترتیب پر چلتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اسی طرح سے ان مکلفین کے لیے بھی ایک نظام مقرر ہے کہ وہ اپنی زندگی اس خاص انداز سے گزاریں, اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں, اس کی ذات میں اس کو منفرد جانیں, اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں. اب اگر کسی نے اس اصل قانون ساز کے قانون میں رد و بدل کر دیا تو اس نے اس کو مانا ہی نہیں، نہ قانون ساز کی عظمت کا خیال کیا، نہ اس کے قانون کا احترام کیا، پھر یہ ماننا کیسا ہوا؟ یہ بات جو اس وقت یہاں کہی گئی ہے یہ ہم کو لکھ کر کے دیں، آپ لوگ لکھ کے دیتے نہیں، بعض باتیں مثالوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے زبان پر آتی ہیں. چلیے، لوگ طرح طرح کے فتنے کرتے ہیں، انصاف کے ذہن سے کوئی آدمی کوئی بات سنتا ہی نہیں. جب بھی کوئی انصاف کے ترازو سے بات کو سنتا ہے تو پھر وہ حق کا اعتراف کرتا ہے، اور جب آدمی ہٹ دھرمی پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعد مسلمان بھی، تو وہ بھی حق بات نہیں سنتے ہیں. بعضوں کا مزاج ہے دوسروں کے مقابل میں تو بڑھا لو انصاف، اور جب اپنا نمبر آتا ہے تو کسی کے بارے میں کوئی رو رعایت نہیں کرتے. یہ کوئی اتباع سنت و شریعت ہے؟ سنت و شریعت کی تابے داری کرنا چاہیے. ہم بات جو کرتے ہیں سارے عالم کے لیے کہتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم غیر مسلموں کے لیے الگ بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے الگ. آج کل بہت ہی شور ہو رہا ہے، ہم کو کافر کہا جا رہا ہے، ہم کو مشرک کہا جا رہا ہے. بھائی ان کے حقائق پر آپ نظر کریں اور پھر سوچیں کہ آپ کی باتیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں. یہ سب یہودیوں کی فتنہ انگیزیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں. چلیے، کافر کے معنی جانور نہیں ہے، کافر کے معنی پتھر نہیں ہے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، کافر کے معنی خدا کو اور اس کے قانون کو نہ ماننے والا، اس کا انکار کرنے والا. اور مسلم کے معنی اللہ کے قانون کو جاننے اور تسلیم کرنے والا. چلیے، رواه عبد الله بن جعفر المحرمي وعبد الواحد بن ابي عبد الانصار بن ابراهيم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن جعفر المحرمي كي یہ حدیث امام بخاری نے خلق و تعالی عباد میں تخلیق فرمائی، بخاری شریف میں کل یہی ایک معلق روایت ہے. چلیے، وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب کیفیۃ یکتب ھذا ما قال فلان ابن فلان و فلان ابن فلان و ان لم ینسب الى قبیلۃ او نسبہ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مقصد یہ کہ وثائق اور دستاویزوں پر جو مدعی و مدعا علیہ کے نام لکھے جاتے ہیں اس میں کیا کیا چیز لکھنا پڑے گی، اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں بس باپ کا ذکر کر دینا کافی ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں باپ دادا کا تذکرہ کرنا پڑے گا، اور بعض شافعیہ کہتے ہیں کہ اس کے آگے قبیلہ کا بھی تذکرہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہے جب آدمی معروف نہ ہو، اور اگر معروف ہو تو بس اس کا اس میں بس معروف ذکر کر دینا کافی ہو جائے گا. جیسے حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا حاضر ما قاضا علیہ محمد رسول اللہ. بات پڑھنی آپ ترجمہ پڑھنی ہے، وَإِلَّمْ يَنْسُبْهُ إِلَىٰ قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبَهُ أَوْ نَسَبِهِ. أَوْ نَسَبِهِ کے وقت میں دو قول ہیں، بات تو اس کو مجرور پڑھتے ہیں قبیلہ برت کرتے ہیں، اور بات اس کو نصابہو پڑھتے ہیں اور فعل ماضی قرار دیتے ہیں. لیکن یہ دوسرا لفظ میرے نزدیک بے معنی ہے. اگر مصنف کا یہ مقصد ہوتا تو ان کے یہاں عبارت اس طرح ہوتی نصابہو اور لم ینسب ہو، بلکہ یہاں مصنف کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ وسائط میں قبیلہ یا نصب کا ذکر کرنا ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی معروف میں اس کو نہیں مٹا سکتا ہوں, یہ باب فتح سے ہے. اور یہی حدیث آئندہ آ رہی ہے, اس میں ہی ماں واللہ لا امحو کا, یہاں باب نصرہ سے اس کا انداز ہوا ہے. دونوں طرح جائے باب نصرہ سے زیادہ معلوم ہے. چلیے. فمحام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ وصالحہم علی ان یدخلہ واصحاب ثلاثت ایام ولا یدخلہ الا بجلبان سلاح. جلبان سلاح, جلبان اور جلب ایک بڑا سا تھیلا ہوتا ہے جس میں راکب اپنی تلوار میں نیام کے اور اپنے تیر وغیرہ اور اپنے دیگر سامان کو رکھ کر سواری کے پیچھے کبھی بیچ میں لٹکا لیتا ہے. جلوبان بالکل بے سمجھ, اتنا بڑا ذمہ لگا ہوا ہے تو کسرہ پڑ رہا ہے. بندہ خدا بھی اس طرح کی نامناسب باتوں سے سخت الجھن ہوتی ہے. چلیے بس. اور الاعتراف بما فیہ ہے, اعتراف بما فیہ اعتراف چمڑے کا وہ درد جس کے اندر تلوار وغیرہ رکھتے ہیں. فلما كتب الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا صلى الله عليه وسلم پڑھتا ہے بیت المسلم کا, اس کو درست رکھواتا ہے, جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھو. هذا ما قضى عليه محمد رسول الله, اگر بہت شوق ہے درود کا تو سانس توڑ کے پھر پڑھنا چاہیے صلى الله عليه وسلم. بے تمیز ہو بے تمیز, نہ عبارت پڑھنا تم کو آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. چلیے. فقال لا نطيق بها فلو نعلم انك رسول الله ما منعك لكن انت محمد. یہاں کیوں نہیں پڑھا انك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے ادب نہیں. چلو بس, جیسے جو ترتیب ہے اس طرح پڑھو, جہاں ضرور شریف پڑھنا چاہے وہاں پڑھا نہیں جاتا, اور جہاں جو ہے نہ ضرورت ہے اور نہ سیاق ہے اور نہ بلاغت ہے وہاں آپ کو جو ہے پڑھتے ہیں. چلیے. لیکن انت محمد بن عبد اللہ قال انا رسول اللہ وانا محمد بن عبد اللہ ثم قال فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی ہوں, عبداللہ کا بیٹا ہوں, اس لیے ابن فلاں اور ابن عبد اللہ کہنا صحیح ہے, اور اللہ کی طرف سے مجھ کو مقام رسالت کا ہوا اس لیے میں اللہ کا رسول بھی ہوں. ثم قال لي علي رمح رسول الله قال لا والله لا امحو كابرا فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى فكتب اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. یہی حدیث کتاب المغازی میں آ رہی ہے, اس میں باخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب ولم يكن يحسن يكتب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله. اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے لکھا. قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو اپنے ظاہر پر محمود, قاضی بازی نے, قاضی ابو الولید بازی نے تو اس کو اپنے ظاہر پر محمود فرمایا, اور یہ دعویٰ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاً کتابت سے ناواقف تھے, اس کے بعد آپ کو علی وجہ المعجزہ واقف کرا دیا گیا تھا. جس وقت قاضی بازی نے یہ بات کہی تو علماء مغرب میں ہلچل مچ گئی. ابو الحسن طاہر بن مفوض اور استاد عبداللہ بن سہل اور ابو محمد حواری وغیرہ حضرات ان پر رد کیا، حتیٰ کہ شاعر نے طنز میں کہا بری تو ممن شرا دنیا بے آخرت وقال ان رسول اللہ قد کتب. جب قاضی بازی کے خلاف زیادہ ہنگامہ ہوا تو حاکم وقت نے قاضی بازی اور دیگر علماء کو جمع کیا. قاضی بازی نے لوگوں کے سامنے اپنی معلومات کو پیش کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس میں کیا اشکال کی بات ہے. یہ کہا جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور جب آپ کی امیت ثابت ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے علاوہ علموں جدا بغیر تعلیم کے آپ کو کتابت سے واقف کرا دیا. یہ تو معجزہ بر معجزہ ہوگا. بہت سے علماء نے قاضی بازی کی مخالفت سے رجوع کر لیا، اور قاضی کے اساتذہ میں سے حافظ ابو ذر حروی اور ابو الفتح نیشاپوری وغیرہ علماء نے قاضی کی موافقت فرمائی. لیکن اکثر حضرات نے قاضی صاحب کے اس دعویٰ کو رد کیا. قاضی نے اس حدیث کو اپنی ظاہر پر رکھا. جمہور فرماتے ہیں کہ کتبہ میں کتابت کی نسبت آپ کی طرف عامل ہونے کی حیثیت سے کی گئی ہے، جیسے بعض حدیث میں آیا ہے اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث میں لیکن الافراد لدارقطنی میں تصریح ہے امر بلالا، آپ نے بلال کو امر فرمایا. ایسے ہی یہاں پر بھی مقصود یہ ہے امر علیاً فکتبا، اور کتابت کے اس بات کے لیے ایک اور بھی روایت پیش کی جاتی ہے بطریق مجالب عن الشعبی عن عون بن عبد الله بن عتبہ قال ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى قرأ وكتب رواه ابن ابی شیبتہ والطبرانی وغیرہما. لیکن اول کی حدیث ضعیف ہے، مجالب متکلم کی ہے، اور امام طبرانی تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اور یعنی قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو بعض محققین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب عبداللہ بن عتبہ، یعنی یہ حضور کے زمانے میں سیانے ہو گئے تھے، لکھنے پڑھنے لگے تھے. جب قاضی کے خلاف بہت شور مچا تو انہوں نے علماء آفاق کو خط لکھا. علماء نے بعد میں ان کی تائید و موافقت کی لیکن اکثر مخالفت کی. ابن سید الناس کے ساتھ انہیں لکھا ہے کہ جب امام تقی الدین ابن دقیق العید قشیری کے سامنے مسئلہ آیا تو امام ابن دقیق العید نے اس کی طرف التفات نہیں کیا اور فرمایا ھذا قول احوج الباب الى ان يستنجد بالعلماء، یعنی دعویٰ دلیل سے ثابت ہوتا ہے علماء کے توافق سے ثابت نہیں ہوتا. اس قول کا زور کے زور کی یہی دلیل ہے کہ قاضی بازی کو علماء وقت سے تائید حاصل کرنا پڑی. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم لکھا جاتا تھا اور خطوط و رسائل لکھے جاتے تھے. اس لیے اگر آپ اتنی حرف شناس ہو گئے ہیں کہ اپنی دستخط کر لیے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بہت سے سلاطین ایسے گزرے ہیں جو صرف دستخط کرنا جانتے تھے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. محض دستخط کی واقفیت سے کوئی آدمی کاتب نہیں بن جاتا ہے. دار طلبہ قدیم میں ایک دربان تھے, ان کا نام تھا عبد المجید. تو وہ دو گھنٹے میں ایک پارا پڑھا کرتے تھے, ایک حرف پڑھ کے سوچ لیتے تھے. پڑھتے جب رجسٹر احکام آتا تو اس پر عبد المجید صاحب کی بھی تحریر ہوتی تھی. وہ عجائبات, دستخط عجائبات ہوتا تھا. اور انہوں نے کیسے سیکھ لیا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا. بس ایسے ہی یہاں بھی ممکن ہے. حافظ شمس الدین زہبی کی یہی رائے, قاضی موصل ابو جعفر محمد بن احمد سمنانی حنفی اور ابن جوزی کی رائے یہ ہے کہ آپ اتنے پڑھنے سے قطعا نواقف تھے, لیکن علی وجہ المعجزہ آپ کے قلم سے محمد بن عبد اللہ نکل گیا تھا. لیکن ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں کہ مخالف کے لیے تو آپ نے ہتھیار دے دیا. وہ تو کہہ سکتا ہے لکھنا پڑھنا جانتے تو چھپاتے رہے, آج پتا چلا کہ لکھنا جانتے ہیں. حالانکہ قرآن نے ایک ایسی حجت پیش کی تھی کہ جسے سارے مخالفین کی زبانیں بند ہو گئی تھیں, وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اگر کتابت علی وجہ المعجزہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو مبطلین کو ارتیاب کا موقع حاصل ہو جائے گا. اسی لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ کتابت کی نسبت آپ کی طرف عامل ہونے کی ہے. اسی کو امام طبرانی بیہقی اور دوسرے حضرات نے اختیار فرمایا ہے اور یہی ثواب ہے. اور جن نصوص سے کتابت حقیقیہ پر استدلال کیا جاتا ہے, یا تو وہ صریح نہیں ہیں اور یا نہ صریح ہیں نہ صحیح ہیں. چلیے, لا يدخل ما كتب بسلاح الا في القراب, ولا يخرج من حال ابي احد الا باحد ان اراد ان يتبعه, ولا يمنع احد من اصحابه اراد ان يقيم بها. فلما دخل ومضى الاجل اتوا علي فقال قرب مزيد جليل اتوا علي فقال كل صاحب اخرج عنا فقد مضى اخرج عنا فقد مضى الاجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابن حمزه يا عم يا عم فتناول علي فاخذ بيدها يا عم يا عم. بڑی عمر ہونے کی وجہ سے عام یا عام کر دیا. چلیے, پتنا والا علی فاطمہ بھی علی ہوا قال فاطمہ بدون کی ابن دام نے کہ حمل کرا فقسم بی علی و زید بن و زید و جعفر فقال علی انا حق به انا حق بها وهي بالطعام وقال جعفر بالطعام وقال فتحتي وقال زید بالطعام فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالته وقال الخالت بمنزلة الأم الخالت بمنزلة الأم. علم اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ خالہ حضانت میں عمہ پر مقدم ہے. امام احمد ایک روایت میں عمہ کو خالہ پر مقدم کرتے ہیں. چلیے وہ قال لعلی ان انت مني وانا منك وقال لعلی میرا تمہارا نسبی تعلق ظاہر اور قرابتی تعلق واضح. چلیے وقال لجعفر ان اشفاق خلقی وخلقی وكلتي وقال لزيد ان انت اخونا ومولانا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلح مع المشركين. مشرکین کے ساتھ مصالحت کرنا, اگر مصالحت صلح کرنے میں اسلام مسلمین کا فائدہ مطلقاً جائز ہے. قال تعالی وان جنحوا للسلم فاجنح لها, پھر اس کے بعد مصالحت کی دو قسمیں, مصالحت بلا مال اور مصالحت بل مال, اس کا بیان ابواب جزیہ میں آئے گا. چلیے سفیان کی حدیث بد الوقت میں آ چکی. چلی وقال آپ ابن مالک نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم يقول ثم تقول ابنۃ بینکم وبین بنی الاسفل. آپ ابن مالک کی حدیث باب جلیہ میں آ رہی ہے. ابن مصالح چلی وفیہ سہل ابن حنیف الواسطہ والمصور عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ابواب جلیہ میں آئے گی, اور ہبا میں اسماء مصور کی حدیثیں آ چکی اور ان قریب مقولاً آ رہی ہیں. حدیثیں کی حدیث آ چکی اور ان قریب مقولاً آ رہی ہیں. چلیے وبه قال وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال موسى بن مسعود نبی کی حدیث بوانا اسماعیلی عبیدتی نے موصولاً تخریج کی. چلی قال صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق یوم الحدیبیہ علی ثلاثہ اشیاء علی ان من اطاف پڑھا ہے ایک ہر ہر ہر پر تو اٹکتا چل بس علی ان من اطاف من المشرکین ردہ الیہ وما اطاف من المسلمین لم یردوہ وعلی ان یدخلہ من قابل ویقیم بیا ثلاثہ ایام ولا یدخلہ الا بجلبان سلاحی السیف والقوس ونحوہ یحجل فی قیودہ یمشی مشیا بطیا آہستہ آہستہ چل رہے تو قیود کی وجہ سے. چلیے ایسے جیسے تو اچھلتا اس طرح چل رہے تو چلیے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين بيته فنحر هديه وحلق راسه بالحديبيه وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما احبوا فاعتمر من العام المقبل فدخل كما كان صالحا فلما قام بها ثلاثا امر ان يخرج فخرج وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى قال حدثنا بشير قال حدثنا بشير چلی چلی میں ویسے نہیں کہتا بھائی, جو کہتا ہوں بھی کچھ صاف ستھری باتیں. چلیے قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى بن بشير بن يسار بن صالح بن ابي حسمه قال انتقت انطلقا حسمه ارے اللہ کے نے کیا پڑھ رہا حسمتا عن صالح بن ابي حسمه قال انطلق عبد الله بن صالح ومحيصه بن مسعود بن زيد بن محيصه بن مسعود بن زيد محيصه بن مسعود کے نسب میں زید کا ذکر کسی قدیم راوی کا وہم ہے. سوال محیصہ ابن مسعود ابن کعب ہے. وہی یوم سلو یعنی ایام خیبر سے کوئی منازعات اور جنگ نہیں تھی. وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلح في الدية يعني اگر قصاص راضی اور فریق اندی پر راضی ہو جائیں. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني حميد عن انس رضي الله تعالى عنه حدثهم ان الربيع وهي بنت النذر كسرت ثنية جارية فطلبوا العرش وطلبوا العفو فاعطوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم. سند ثلاثيات من سيف فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. یہاں بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں معلوم ہوتا, آئندہ ان شاء اللہ دیات میں بحث کر دیں گے اگر اللہ کی توفیق ہے. چلیے فاطم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن نذر اتسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تسر ثنيتها لا تسر ثنيتها. یہ حکم شارع قدر نہیں بلکہ اعتماد اللہ کی بنیاد پر خبر ہے اللہ ایسا نہیں کریں گے. کتاب اللہ فرضی القم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ من لو اجتمع على الله لا بر له زاد الفزاري انكم اذن انس فرضی القم وقبل الاشياء ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني قصاص معاف کر دیا اور دیت پر راضی ہو گئے چلی. ابھی اسلامی رامی نے مبنی رکھے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسن ابن علی ابن هذا سید ورعا اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین وقولی فاصلحوا بینهما. آخر ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس کی ترجمے کے ساتھ مناسبت ظاہر نہیں ہوتی الا یہ کہا جائے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عوامل الہی کے انتصار کے حریص تھے اور اللہ نے اصلاح کا حکم دیا ہے اور یہ قصہ بین الجماعتین المختلفتین حسن کے ہاتھ پر ہوگی. میں کہتا ہوں امام بخاری اس ترجمہ الباب سے صلح بین المسلمین کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالی شان نے صلح کا عمل فرمایا اور ارشاد ہوا وہ انتوار قطان قطبوں کو اصل ہو گئی اور اپنے نواسے کے متعلق مقام مدح میں فرمایا لا اللہ اصل ہو گئی بہن کی عطین اور قرآن حدیث سے صلح بین الفئتین المسلمین کی عظمت ان کا مرغب تھی ہونا اس کا مرغب تھی ہونا ظاہر ہو گیا. شیخ الاسلام امام الانام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے جس بات کی خبر دی تھی آپ کی وفات کے 30 سال بعد سن 40 ہجری میں ظاہر ہوئی کہ حسن اور کے ہاتھوں پر مسلمانوں کی جماعت میں صلح ہو گئی. ایک طرف معاویہ کا لشکر تھا دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں معاویہ نے پیشکش کی تھی. عجیب بات ایک آدمی کی پیشکش کا حاصل یہ ہے حکومت میرے حوالے کر دو تم برطرف اور دوسرے کا حال یہ ہے وہ کہتا ہے مسلمانوں میں پورے دن نہ ہونے پائے میں حکومت سے برطرف ہوتا ہوں. حقیقی صلح کرنے والا کون ہے جو حکومت قبضانے کی فکر میں ہے یا جو شخص حکومت سے دست بردار ہو کر مسلمانوں کی جان بچانے کی فکر میں. آدمی خود غور کر چلیے جمع کتیبہ کی کتیبہ کہتے ہیں لشکر کے دستے کو. چلیے ایک سطر بھی تو صاف نہیں پڑھ سکتا انی لا قطائی ولا تو اللی حتیٰ تقتل اقرانہا. میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک پشت نہیں پھیرے گا یہاں تک کہ اپنے مقابل والوں کو قتل کر ڈالے. اس سے عمرو بن عاص نے معاویہ کا لشکر مراد لیا. معاویہ اور عمرو بن عاص نے معاویہ عمر کے مقابل خیر الرجلین سے چلیے کیا پڑھ رہا ہے پریشان کر دیا ہے یہ جو تو جلتا ہے اندر سے دوسروں کے پڑھنے پر یہ اس کی نہ ہو سکتا ہے. جو طالب علم یہ صفت رکھتا ہے یا تو پڑھنے کے زمانے میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پھر بعد میں جا کے مبتلا ہو جاتا ہے. ان چیزوں میں کہیں جلتے ہیں جلنا تو ویسے بھی مضمون ہے اس میں تو کچھ بات بھی نہیں. بس گجراتیوں کو جلنے تو جلتے جلتے خاک ہو جائیں گے یہ پھر ان کو ہم سنڈاس میں پھکوائیں گے جی. چلیے ہاں خوبصا ہیں سارے کے سارے. چلیے کیا میں اللہ نے مجھ کو بچایا, میں کسی کے پڑھنے پہ جلتا نہیں تھا کہ کیوں مالک کا کرم تھا, مالک کا کرم تھا. چلیے میں آپ کو بتایا نا جب یہاں میں پڑھنے آیا تو حبیب اللہ کا طوطی بول رہا تھا تو اس کے سامنے بار پڑھتا ہی نہیں تھا. میں تو مریض بیمار کی بھی ہو گئی تھی, منہ سے خون آیا ہوا تھا, بیٹھ نہیں پاتا. پھر اللہ نے تھوڑا مجھ کو سہارا دیا, تھوڑی سی قوت آئی, عبارت شروع کی. ابھی بنگالی عجیب طبیعت کے ہوتے ہی آواز نہیں آ رہی ہے. میں نے ایک نمبر بڑھا دیا, پھر ایک آواز آئی, آواز نہیں آ رہی. میں نے ایک نمبر بڑھا دیا, پھر ایک آواز آئی, آواز نہیں آ رہی. میں نے ایک نمبر بڑھا دیا. فچکوں کل لوگوں کہ کیا نمبر تین سب چپ ہو گئے. پھر اگلے دن حبیب اللہ نے پڑھا, پھر تیسرے دن میں نے پڑھا, ایک آواز آئی, آواز نہیں آ رہی. میں نے ذرا سے بڑھا دی آواز. بس اس طب بعد گیا کلے بل مجلسو لو کن تحاضر امر لم جم بسو. بس سب خاموش ہو گئے. سب سے میں بھی پڑھتا رہا, ابھی پڑھتے رہے. تو بھائی اس میں اللہ کا پہلا کرم اور مولانا رحمت اللہ علیہ کے ڈنڈے شریف کی برکت, ان کی ہی وجہ سے عبارت عبارت آ گئی. ورنہ ہم کے اتنی غیر حاضریاں ہیں, اتنی بیماریاں, اتنی بیماریاں خدا کی پناہ کہ امتحان میں شرکت کا کوئی ہم کو حق نہیں ہے. لیکن مولانا اپنی طاقت سے بیٹھاتے رہتے تھے. ارے میں بھی تو کچھ تھا نہ لائے تو کم بخت. تم نہیں جانتے ہو ایک لڑکا پڑھتا تھا کالج میں, تو اس کے پروفیسر نے کہا آپ کالج کا لباس پہن کے نہیں آئیں. بولے ہی پھر تین چار مہینے کے بعد پھر کہا آپ کالج کا لباس پہن کر نہیں آئیں. کہنے لگا صاحب میں پڑھوں گا یا میرا لباس.